У касы было 20 хлопаў, сказаў Антановіч. А дзе яны падзеліся праз два дні? Суха спытаў тапор. Успомніце, не здаваўся юнак, як вы чыталі маніфест у царкве і хлопы цалавалі вам рукі, а ўвечары таго ж дня папярэдзілі казацкія раз'езды. Сумна усміхнуўся камандзір. Мужыкі хочуць, каб зямля належала ім, а такога паўстання нашы паны баяцца, як чорт крыжа. Тут увесь іхні патрыятызм імгненна сходзіць на бзік. Учора яны сплочвалі доўг перад радзімай тым, што бадзяліся па маёнтках, канфедэратках і падымалі тосты. Зірнуўшы на худую спіну Антановіча, які па-ранейшаму мераў ліснічоўку, ён скончыў фразу: «А сёння садзяцца і пішуць такія вось лісты». Тапор выцягнуў з кішэні разарваны канверт. «Знайшоў мяху з перахопленай поштай», – растлумачыў ён і з грэбліваю грымасаю пачаў чытаць: «Приставу третьего стана Пуцилло К.Е. Вчерашнего дня, возвратившись домой из губернского города Могилева, нашел я у себя там людей, которые разграбили мой дом и, собрав крестьян, объявили им какую-то противозаконную свободу. А затем, покорнейше прошу, ваше благородие», и гэтак далей. Подпіс: памешчык Август Мінкевіч. Студэнт плюнуў качарэжнік. Але ёсць іншыя, ударын ён далонню па стале. З намі лепшыя людзі імперыі. Паранены сеў і спусціў з палка ногі. На ягоным непрыгожым твары выступіў румянак. Палонны павярнуўся да яго і насмешліва сказаў: «Мяркуючы па вашым вымаўленні, прынамсі аднаго з гэтых людзей мы маем шчасце бачыць». «З паўстаннем салідарныя многія мае адназемцы. Вось». Левою рукой Соколаў неуклюдна разгарнуў на калені складзены ў колькі столак пакамечаны аркуш. «Вось! Гэтая адозва хадзіла нядаўна варшанскім гарнізоне». Палонны як быццам нечаму узрадаваўся. Ён падышоў да Соколава і зазірнуў паперыну. «Салдаты і афіцэры, не абагряйце рук сваіх». «Так-так». Пад цяжкім позіркам Антановіча Крыніцкі вярнуўся на сваё крэсла, але на твары ў яго засталося незразумелае ажыўленне. «Маю паведаміць, што мне гэты дакумент вядомы. Калі вы дазволіце, панове», ён скасіўся на тапара і той узгодзе нахіліў голаў. «Дык вось. Месяца паўтара таму да нашага палкоўніка Мухіна заявіліся феерверкер і двое шараговых з дакладна такой пракламацыяй, якую вы, пані студэнт, прабачце, пані інсургент, трымаеце ў руках, якая выклікае ў вас такі імпэт. Толькі не падумайце, што салдаты прыйшлі агітаваць палкоўніка. Яны прыйшлі данесці. Гэта так уласціва людзям, панове». Палонны усміхнуўся нейкаю цьмянай усмешкай. «Яны сказалі, што пракламацыю даў ім на вуліцы разам з залатоўкаю чалавек у белым паўкажушку». Натуральна, залатоўка паспела ўжо бясследна знікнуць. Палкоўнік даставіў адозву разам з прыкметамі таго чалавека гараднічаму, дарэчы, свайму добраму прыяцелю. Праз яго мы потым і даведаліся пра далейшыя падзеі. За вечар і ноч паліцыя, як і трэба было чакаць, нікога не знайшла. А раніцою гараднічы успомніў, што сам бачыў на вуліцы гэтага чалавека ў паўкажушку. Гараднічы нават ведаў яго. Гэта быў... Тут, панове, я раблю нотабена. Гэта быў нейкі пісар сёмай акругі шляхоў зносін Мячеслаў Савініч, што прыехаў на гасціны з Магілёва. А Оршы таксама пісарам служыць у казначэйстве ягоны родны брат. Гараднічы выклікае гэтага аршанскага пісара, і той пацвярджае, што ў брата сапраўды ёсць белы паўкажушок. А ўжо праз чвэртку гадзіны, заўважце, панове, колькі часу спатрэбілася чалавеку, каб наважыцца пагубіць другога чалавека. Праз чвэртку гадзіны ва ўправу прыбег і сам гэты Мячеслаў Савініч. Прыбег і стаў дапытвацца ў гараднічага, ці не падазрае яго той зламыснасці, і між іншым заявіў, што калі атрымае пасведчанне, што не вінаваты, адкрые сапраўднага злачынцу і ўкажа, дзе яго можна злавіць. Чацвёра мужчын слухалі надзіва ўважліва. Мы з вамі, панове, цудоўна разумеем, што ніякага пасведчання аб невінаватасці ніхто атрымаць не можа, працягваў палонны. Хаця б стае прычыны, што такіх пасведчанняў, так бы мовіць, проста не існуе ў прыродзе. Гэта самае, і растлумачыў яму гараднічы. Але Савініч заяўляе, што пазнаёміўшыся днямі з аўтарам пракламацыі ў цукроўні, з самых першых слоў западозрыў яго і вырашыў падтрымаць знаёмства выключна з мэтаю данесці ў паліцыю. Ён настолькі ўвайшоў у ролю, што пачаў ужо не прасіць, а патрабаваць паперу аб тым, што першым зрабіў данос. Але гараднічы не дурань, і цану збіць умее. Ён заўважыў, што данесці можна і не займаючыся ўручэннем пракламацый салдатам. На гэтым таргі скончыліся, і Савініч абвясціў, што чалавек за дозвамі пешу накіраваўся ў Віцебск. Савініч выказаў гатоўнасць асабіста ўдзельнічаць у пагоні і выехаў з двума паліцэйскімі на паштовых конях. На шостай ці сёмай версце яны здагналі чалавека, у якога быў пісталет і пачак пракламацыі. Цяпер яго чакае катарга. Мерзотнік, працадзіў Антановіч, страляць таких. Палонны падняў брыво. Каго вы маеце на ўвазе? Вашага Савініча. Наконт мерзотніка цалкам з вамі згодны. Але мой ён у такой самай меры, як і ваш, пане інсургент. Зноў гакнуў і рассыпаўся сухім трэскам перун.